A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili Kırık Plak Grubu sakinleri. Won't Stop the Rain adlı şarkılarıyla dinlediğimiz Creedence Clearwater Revival grubuyla programımıza başlamış olduk ve Barbara Miles'dan dinleyelim istiyorum. Queen of Falls Northern Soul. önceki programlarımızda Johnny Cash'i dinletmiştim size. Bu kez de Johnny Nash'i dinleteyim. Şaka gibi ama öyle ne yapalım. I can see clearly now. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, bright, bright sunshiny day. It's gonna be a bright. Ve stilistik şarkıları Rock and Roll Baby. Thank you. bir dönem fırtınalar estiren şarkısı Black Magic Woman'la Santana. Mungo Jerry bu kez Open Up adlı şarkılarıyla Kırık Plak Kulübü'nde. Rica ettim, kırmadılar, geldiler sağ olsunlar. Open up your hand. Open up your ears. Open up. Bo Donaldson and the Haywoods'u dinleyelim bakalım. Billy'nin başına neler gelmiş. Billy Don't Be a Hero. He died that way. I heard she threw the letter away. Sabah kahvaltısında ekmeğinizin üzerine sürülmek kaydıyla Ruth Brown, Somebody Touch Me. Somebody touched me in the dark last night. Somebody touched me in the dark last night. Last night, last night a stranger just held my hand. Last night a stranger just held my hand. Last night a stranger held my hand. He said, I'll be your lover man. Ooh, ooh, ooh, he just held my hand. OJ's Love Train. Böyle şarkı mı olur demeyin. Sailcast söylemiş ve olmuş. Motorcycle Mama. Tell your daddy and your mama too. You got something better to do than stick around the house the rest of your life. You're 18, you can do what you like. You be the queen of my highway, my motorcycle mama. And we'll see the world from my Harley. Get matching jackets and helmets too. We'll get respect from the towns we ride through. We'll sleep at the roadside in the soft green grass. And if the squares won't buy, we'll let them pass. You'll be the queen of my highway, my motorcycle mama. We'll see the world from my Harley. And maybe in a year or two we'll have a little one. She'll look just like you. We'll add on a sidecar, electric guitar. It will be a trio. The baby makes 3-0. Tell your daddy and your mama too. You got something better to do. Stick around the house the rest of your life. You're 18, you can be my wife. You be the queen of my highway, my motorcycle mama. We'll see the world from my Harley. And we'll see the world from my Harley. And we'll see the world from my Harley if the chain don't break. Sailcat'in ardından The Overlanders. Michelle. Michelle.

Belki önümüzdeki günlerde bir eğlencelik şarkılar programı yaparız ve bu şarkıyı orada tekrar dinleriz. Mr. Bang Bang Man, Little Hank. I'm a-walking down the street. Hey, hey, hey, hey, got my pistol in my hand. Yes, I'm a-walking down the street. Hey, hey, hey, hey, got my pistol in my hand. All the girls pop around, yeah, yeah, Mr. Bang Bang Man. Girl, show me what you got. Hey, hey, hey, hey, turn around once or twice. Show me what you got. Hey, hey, hey, hey. Oh, shake it once or twice. Hey, hey, hey. Come and hug and kiss a wild sweet child with your bang, bang, man. Şimdi de The Fortunes'ı dinliyoruz, This Golden Ring. Bu şarkı nedense bana altın yüzüğüm var benim, parmağıma dar benim türküsünü anımsatır. This golden ring's gonna buy me a place in my baby's arms. This golden ring's gonna make quite sure that we never fall. Gordon Lightfoot ve If You Could Read My Mind. If you could read my mind, love, what a tale my my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. And you won't read that book again, because the ending's just too hard to take. A movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say, I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, the story's always in. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you left. Never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. Halk arasında üçlü kardeşler olarak bilinen The Isley Brothers, St. Louis Blues. Yeah. she pulls her man around him, all by her apron string. Carla Thomas'ın bu şarkısına nedense hep ceviz diyesim gelir. Jay Weiss. Çok uzun zaman önce, uzak, çok uzak bir galakside. Çok uzun zaman önce köşemizde bugün kim var? 1894 Tennessee doğumlu Laura Owens Smith, namı diğer Bessie Smith. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak küçük yaşta Nashville sokaklarında şarkı söylemeye başlar. Daha sonraları çeşitli bar ve kulüplerde sahne alır. 1920'li yıllarda Clarence Williams tarafından keşfedilir ve 1923 yılında ilk plağını kaydetmesiyle birlikte şöhret basamaklarının zirvesine ulaşır. Ünlü trompetçi, caz müzisyeni Louis Armstrong'la uzun bir süre çalışan Bessie teyzemiz, Blues İmparatoriçesi namı ile anılmaya başlar. 150'ye aşkın plak kaydı olan sanatçı, yoksulluk içerisinde bir alkol bağımlısı haline geldiği 1937 yılında geçirdiği trafik kazasında hayata gözlerini kaparken, blues müziğinin en güçlü bayan yorumcusu olarak anılacaktır artık. Bessie Smith'i 1923 yılına ait ilk plak kaydında dinleyeceğiz. Downhearted Blues. Haftaya aynı saatte buluşalım. Belki birer bardak çay içeriz. Even if it's hard, you Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.